Na leo awam wamepewa fikra, wamepewa fikra ya kuchukia maduati wa sunna, kiasi cha kuwa ikiwa mtu yoyote atakosea katika ubinadamu aliyokuwa nao, na aweza kukosea mtu yoyote mahma kana, jambo la kwanza kabisa utamsikia yule ami akisema ndio usalafi huu. Ama mjasikia nyinyi maneno kama huu, ndio usalafi huu? Wajua hili lanikumbusha nini? Lanikumbusha huyu huyu kafiri anaposema muislamu anapokosea ndio uislamu huu, si wasema hivyo? Kwa nini makafiri wasema hivyo? Kwa sababu wao wajua kuwa uislamu ni dini iliyokamilika, wala haina matatizo yoyote. Hilo walifahamu. Na ndio maana muislamu akifanya kosa wajaribu kutafuta njia kutia dosari ule uislamu. Gari likigonga haliambii ndio gari hili, ambiwa ule udereva wako wewe ulipopeleka hili gari, ulikuwa huna ujuzi wewe, sio? Ndio ukalifikisha huku, unajulikana ni ule dereva, sio? Si gari, eh? Gari liko sawa sawa. Nadra kupata lile gari ndio limekosea, sio? Na hili ni kitu cha binadamu hiki. Lakini tizama kafiri leo, muislamu akikosea, mfano afanye jambo ovu ambalo binadamu atakane alifanye, wala muislamu atakane alifanye, moja kwa moja sema waislamu magaidi, waislamu kadha. Lakini ndio uislamu? Si uislamu. Lakini lile jambo litanasibishwa kwa nini? Kwa uislamu. Na leo nyinyi pia mwatuonyesha kuwa hawa ndio watu wa haki, pale mnapofanywa jambo lolote la makosa na mtu anayejinasibisha na da'wa salafia, moja kwa moja ndio usalafi, kwa sababu nyinyi mwajua hii ndio njia ya sawa, hii ndio njia ya sawa, nyinyi mwaelewa. Kwa hivyo hili laeleweka mpaka kwa awamu, lakini wamejazwa maskini chuki bila wao kulifahamu. Bal kadhabu bima lam yuhitu biilmi walamma yatihim ta'wilu. Mtu apinga jambo hana elimu nalo, na lau kama angelikwenda akalisoma akalifahamu, ilikuwa ni wajibu kwa kila muislamu da'wa kama hii aitilie nguvu, kwa sababu ni da'wa iliyokuja rahma kwetu sisi, kuwaondoa watu katika ujinga, kuwaingiza katika ilmu, wakati ambapo ahlul bid'ah watakao islamu wabakie katika ujinga ule waliokuwa nao, wabakie vile vile wajinga, ili wawe wao ni wafuasi tu, muqallidin, na taklidi yenyewe ni a'ma, na yule anayewaongoza pia a'ma, kama alivyokuwa akirejelea sana Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi, a'ma yaqudu basiran la abalakum qad khaba man kanat al-umyan tahdihi. Vipofu ndio wameshika mikono, wale angalau wana macho waona, lakini wameshikwa na vipofu mkono waelekezwa na wafuata. Wallahi wa rabbi, haya mambo malmus na wayaona. Ami akishikwa na hasira tu kidogo, na kijana pengine labda amekosea katika vijana wanaohudhuria durus ya kisalafi, ndio usalafi huu? Yajaje hayo? Yatoka wapi hayo bwana? Si wewe juzi ulikuwa ukisema angalia hawa makafiri, muislamu akifanya makosa ndio uislamu, kwani yeye ama ni uislamu? Na sisi pia tuwaambia kwani yeye ama ni usalafi, kwa sababu nyinyi mwajua usalafi ndio njia sawa. Sasa mwanza kurukaruka namna hiyo kutuonyesha kuwa mshafahamu, ni basi tu. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa wa illa madha tanqimuna ani salafiyin, madha tanqimuna ani salafiyin. Haya tushayazungumza na tuyasema tena leo, watuonyeshe kosa moja, si mawili, moja peke yake katika manhaji ya salafu salih. Kesho tutakuwa mahizbi, na shubha nenda kazuwe, shubha zako zitatandikwa, tusitekwa kando, tutolee dalili kuwa tizama nyinyi mwaitakidi jambo fulani Tuseme kwa mfano, nyinyi mwaitakidi kuwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ziko kwa namna hii, na hii ni makosa kwa dalili. Qala Allahu, qala rasuluhu, qalat as-sahaba. Tuletee hapa tufahamu, tutauacha moja tu, si mawili. Na sisi tuamini kuwa nahnu ala al-haqqi, tuko katika haki 100%, ama niseme 101%, sababu hatuna shaka katika njia tunaoifuata, kwa sababu hatuendi isipokuwa na qala Allahu, qala rasuluhu, qalat as-salaf au qala as-salaf. Hayo ndio tunaoyafuata. Kwa hivyo usiwe utahadaika ukawa hautahudhuria katika durusi ilmiya zinazofundishwa aqida na tauhid kwa madai ya kusema kuwa mimi sijui, lakini wale naambiwa ni kadha wa kadha wa kadha. Nenda, walaysa al-khabaru kal-muayana, walikuwa wengi na fikra kama hizo, wakaja wakasikiliza wakaona kumbe, ikawa ni kumbe, kumbe, kumbe nyingi ya nini? Njoo sikiliza, fuata, utajua ile haki iko wapi. Ama ukiwa umeweka kizuizi, basi ni wewe mwenyewe umejichagulia kubakia katika jahil na ujinga. Lakini watu washamka, watu washamka. Tala alfajru wa sahaddik, jogoo washawika, alfajiri shapambauka. Zamani mtatufanya wajinga, lakini si leo eh? Si leo bana, elimu ya mitandao ina elimu kila mahali, ukitolewa durusi mamlaka Yaman, sisi leo leo tupata, tusikilize, tufaidika kutoka kwa wanaovioni wetu. Kwa hivyo zamani mweza kuleta ubabaishaji, ubabaishaji. Siku hizi hakuna udhuru, ilmu ya kufuata mpaka juu ya kitanda chako pale ulipolala. Kwa hivyo ikiwa wewe ni katika wale ambao hawafahamu, hawana elimu juu ya mambo haya, fanya bidii, nenda kaudhurie katika darasa za ilmu, ufaidike. Nafikiri huu bainifu watosheleza. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu.